Orain ordea beste gai bati begira jarriko gara eta proiektu pare bat ere ezagutu nahi ditugu. Igaro da negua, joan dira hotzaldiak, baina berriro itzuli da kezka. Urte hasieran alarma guztiak piztu ziren herritarren partetik, bueno, ba Hego Euskal Herriaren kasuan eta Estatu Espainiarraren kasuan argindarraren prezioaren igoera zela eta joan den astean jakin genuen Iberdrola ikerketapean dagoela, hotzaldi betean argindarraren prezioa manipulatuz dirua irabaztea leporatzen diote, Bilbo eta Madrilgo egoitzak miatu zituen Guardia Zibilak eta ikertzen ari direna da zehazki ea 20 milioi irabazi zituen argindarraren prezioa manipulatuz, noiz eta 2013ko hotzaldi betean. Urte hartan 2700 milioiko irabaziak izan zituen Iberdrolak, ez da Iberdrolari 2013ko urteko jokaera hori leporatzen dioten lehen aldia, baina orain arte akusazioak administrazioarekiko zuzenbidean egin izan dira eta orain ordea penalera eraman dute. Hau jakin eta berehala sare sozialetan zabaldu zen mezua izan zen beste arrazoi bat gehiago Iberdrola alde batera utzi eta Goien Herrera batzeko. Askori irakurri genien mezu hori eta guk hori egitea erabaki dugu Goien Herrera eta Ien Herrera jotzea erabaki dugu gure herrian, bueno, baditugun bi esperientzia interesgarri direlako beste eredu bat martxan jarri dutenak eta bidea egiten ari direnak eta nolabait, bueno, ba Euskal Herria energia burujabetzari begira ere baurratsak ematen ari direlako eta gurean ditugu ba proiektu bakoitzeko ordezkari eta arduradunak batetik Goien Herreko zuzendari Santi Otxoa de Eribe hementxe Donostiako estudioan egunon Santi egunon zui eta Urruñako estudioan berriz Ien Herreko Vicente Ugalde dugu ongi etorri zurere Vicente bai egunon. Bueno, hasteko eta behin, aipatzen genuen Iberdrolaren gaineko ikerketa hori eta horren gaineko iritzia ere eskatu nahiko nizueke 2013ko hotzaldiarekin lotuta salneurriak manipulatu eta lehen legez kanpoko irabaziak eskuratu izana, bueno, zer iruditzen zaizue Xanti zuri lehenik eta behin, bueno, akaso Hego Euskal Herriari gertuagotik ukitzen gaituelako honek. Bai, gaina, bueno, garai hartan gertatu zana bati bat izan zan abendu hartan kontuten euki behar da juntatu ziala bi gauza. Alde batetikan estatutik sektor elektrikon ingurun aldatu nahi zala legedia orokortasun batetik eta bestaldetik nolabaiten ba etxe bizitzetan ditugun tarifak enkante sistema bat jarraitzen zela prezioak esartzeko hiru hilabetero. Orduan justo momentu hartan abendu hartan azaro bukaeran abendu hasieran legedi aldaketa hortan ikusten zan defizite tarifa zegona nolabait ba saihesteko edo murrizteko nahian nolabait ba sektore elektrikotik ministeritzatik aldatu nahi zuten dana nolabait esateko ba alde batetik kontsumitzaile gehiago ordaintzeko bestaldetik ekoizleek gutxio kobratzeko eta baita ere bilatzen zan aber gobernuak hartzen zitun bere gain zama batzuk zergan ingurun nolabait defizitori murrizteko, ezta? Orduan sektore osoan presio handia sortu zen. Eta beste, bete, claro, sektore hitz egiten ari garen, sektorei buruz, izaten dira bost enpresa erraldoiak. Eta horietako bat, da Iberdrola. Orduan, ez hitzaileen bat ere gustatu, momentu baten hartu zen erabaki bat, politikoa, zeren gobernuak Montoraldetik erabaki zuten, nolabait ez zutela logunduko sektore elektrikoari. Orduan, presio neurri bezala hori da pixkat horrela da ulertu dana sektoretik Iberdrolak zehazki egin zuen nolabait prezioak aldatu urrengo hiru hilabeteko prezioiek nolabait bideratzeko, garestitzeko bultzatzen zuen, egiten zuen hor aldaketa bat. Ez bakarrik egun hoietan gehiago aberesteko zeren beste enpresa batzuk aberastu ziren, neurri hoien ondorioi, baino batez ere bilatzen zuten nolabait indar bat esateko ez badezue nolabait egiten guek eskatzen ari garena, okituko edo aldatuko ditugu prezioak orokortasun baten eta eta azken finean biktimak hor izango gera azken finean betikoak, ez da kontsumitzaileek. Eta hori izan daiteke nolabait, hipotesis bat, baina eske komisio esaten da, Comisión Nacional de los Mercados la Competencia, da reguladore bat, esan zuen orain dela gutxi, irekizun espediente bat eta isun bat ezarri zien. Eberdorrakoei, 25 milioi eurotakoa. Bai. Eta horrela egitea jarri dute, bai, ele hori da. Bai. Eta orain ez da hori bakarrik, baizik eta goaz pixkat penalera, ez da, osea, bueno, Guardia Zibila sartu da ta hoize. Ordun, iaia reguladore berak esaten du, ez besteok, osea, ba ikusten dugu no kanpoan gaudenok esan dezakegu gauza bat edo bestea edo iruditzen zaigu hau, ez. Erreguladorek esaten du Iberdrolak irabazi zitula 25 milioi euro. Piskat, bueno, gehien piska gutxiago izan daiteke, baino isun bat ezarri zien, vale? Prezioak aldatzeagatik. Eta bueno, ba hori badakigu posiblea dela egungo sistema honetan, ez dela zuzena. Hortarako daude isunak eta hola, baino bueno, oraintxe bertan kobratu gabe da. Eta 2013koa da, 2017 gaude eta ordaindu ditugunok hemen gaude. Bai, eta 2017 honetan gertatzen da urten ere izugarri godela prezioa eta ezakit berriro horrelako zerbait egon dela pentsaliteken. Susmoak egon dira eta baita ere komisio hortatik ireki da baita ere ikerketa bat, argitzeko horrela izan dan ala ez edo merkatuko nolabait neurri normalak hortara bultzatu gaituztela. Ez da gain argia aurtengoa, naiz eta askoz garesti hau izen, zeren bestea oso nabarmena zan, zeren momentu baten ikusten zan, kasu honetan presa batzuk ez zirela nolabait irekitzen energiako izteko eta bultzatzen zuten beste teknologiak sartzeko sisteman eta garestitzen zuten prezioa. Orduan hor ikusten zan nabarmen, eragin txikiak edo neurri txikiak enpresa batek hartutako zenolako eragin handia zeukan gero sistema osoan. Kasu honetan ez dago ainargi. Pentsatzen ari da handian 2007ko hasiera honetan gas enpresak nolabait bilatu dutela nolabait saltzea gasa beste merkatuetan eta ez argindarrako izteko eta horrek bultzatu du baitare prezioa oso altua izatea. Espero zan altua izatea, baino ez zain altu. Mm-hmm. Orduan, Vicente, zuk zer esango zenuke Iberdrolaren gaineko ikerketa honen inguruan eta balizko, salneurriak manipulatu eta legez kanpoko irabaziak eskuratu izanaren honen aurrean, zer esango zenuke zuk, sektorean bertan lanean ari zaren heinean. Hau da zinez enpresa handi batek monopolizatzen dualarik sektore bat gertatzen alden arazo bat. Energiaren ahloa, energia ekoizpenaren ahloa egualdean eta orokorki Espainian Iberdrolak du pixkat kudeatzen eta beraz berak pixka bat finkatzen ditu ere salmentarako prezioak. Nahiz eta normalean estatuak duen pixka bat kudeatu behar ahlo hori eta prezioak finkatu behar ekoizpen enpresekin. Behor gertatu dena dela Iberdrolak duela kudeatzen ekoizpen pundu gehienak eta berak finkatzen dituela pixka bat prezioak. Eta Iberdrolak ere berak du ere gehien saltzen kontsumitzaileei. Eta beraz energiaren bide osoa kudeatzen du finalean eta beraz da monopolizazio sistema baten arazo bat eta kalte bat gertatzen aldena eta guk iparaldean ber sistema dugu badugu enpresa bat monopolizatzen duena energia elektrikoaren sarea beraz ekoizpenetik salmenta arte nahiz eta alternatiba batzuk badiren, egualdean ere badira eta baina monopolizazio hori bada eta beraz enpresa horiek pixka bat ez dute ganain nahi dutena egiten dena, baina pixka bat irabaziak haiek dituzte kudeatzen eta beraz estatuek horiek kudeatzeko pixka bat zaila da, baina gertatzen dena da. Bai, esan genezake oligopolio baten eskuetan dagoela gaur egun argindarra, bost enpresa pribaturen artean kontrolatzen dela nolabait, eta urtarrilean prezioen igoera hori izan zenean ere, egoera aztertu genuen Isidro Esnaola ekonomilariarekin, eta berak esaten zigun zentzuzkoena argindarra estatua kontrolatzea litzatekela. Ez dakiz zer uste duzuen zuek, nola utzi gaur egungo eredu honekin? Xanti. Bueno, esan behar dago, gure ikuspuntutik eta ikusita baita ere beste herrialdetan zenolako neurriak hartzen ari diran prezioak ez hartzeko, salmentako prezioak, gure ustez, merkatu libre bate izatea ona dala. Gertatzen dana eta existitzen diren arauak onak dira berez, baino daukagun egoera nolabait beti ez digu bermatzen ateratako prezioak zuzenenak izango direla. Zergatik, Pixentek esan duen modun, gaur egun 165%-an bai ekoizle mailan, bai kontsumitzaile mailan, bost enpresa hundien eskutan dago. Orduan, esaten deguna, oferta eta demanda kontrolatzen den edo eskutxikitan dagoenen, merkatu libre hori ez da hain libre. Eta hor dago arazoa, ez arauak gaizki jarrita daudelako, baizik eta zeinen eskutan gauden. Horregatik, guez gara nolabait alternatiba bakarra, baino Goiener bezalako kooperatibak edo merkaturatzen enpresak azken finean bilatzen ari garena, besteko zen artean da nolabait kuota edo kopuru horiek pixkanaka aldatzen joan. Eta horrela, nolabait oligopoli hori hautsi edo behintzat beste aukera batzuk sortu, ez bakari horiek izatea. Horeka bat ekartzea sistema osora bidea egin behintzat, abiatu, badakigu oso zaila izango dala, baina behintzat ja da alternatiba bat proposatzea. Iraganen 87 urtea baino lehenago Espainian sistema elektrikon tarifa ezartzea zan esaten zana araututako tarifa. Isidrok apatzen duen bezala, erregulatuta zegoen eta estatuak esatzen zuen zenbatekoa salduko zan energia. Baino, horrek ez du ematen aukera nolabait edo zein eragilek parte hartzeko merkatuan. Eta Europatik datorren pixkate eta etorri dana aspalditik izan da nolabait bultzatzea merkatuen liberalizazio nolabait legeiakortasuna haunditzeko eta prezioak hobetzeko beste gauzen arten. Baino, gertatzen ari zaiguna, ez dugu esango kontrako izango dela, baino beti dago lahor zalantza puntu bat, nun gaudela beti enpresa haundi hauen menpe eta ez dakigu, eta oraintxe bertan esan dezun bezala, 2007-ko igoera hau ze gertatu da benetan, ez da? Zalantza hori, zoritxarrez, estatu mailan beti eukiko dugu hor. Orduan, begiratu beharko dugu. Horrek ez du esan nahi, existitzen diren arauak eta neurriak, agian prezioa finkatzeko formula matematikok eta hola, oso ondo jarrita daudela eta ikusten ditu baitare beste herrialdetan ezarrita daudela eta ondo dabiltzela, baina segertatzen da kompetitibitate eta lehiagortasun puntua handiago dela eta ez daude horren beste oligopolio sistema hori, orduan horrek baitare kontuten eduki behar dugu. Eta hortxe dago, nola dagoen antolatuta, baina horren aurrean zuek alternatiba bat eskaini nahi zenuten eta horregatik jarri zineten martxan eta ari zarete eskaintzen alternatiba hori herritar kooperatibak zarete, bai Goiener eta bai INR. Bixente, konta eguzu pixka bat, zuek berriagoak zarete, Goienerrek 2012-an hasi zenuten bidea eta baduzue esperientzia bat, INR-en kasuan 2014-ko urrian sortu zinen. Okerrez bagara egoitza Donazarren duzue eta gehiago zuen lanketa Ipar Euskal Herrian kokatzen da, herritarren energia ekoizpena bultzatzen duen sozietate bat zarete, energia berriztagarria garatuz Euskal Herrian energiaren berreskuratze herritarra bilatzen duena. Konta eguzu pixka bat hasiera, sorrera, nolatan erabaki zenuten Bixente zuek martxan jartzea INR. Bai, beraz, 2014 urtean muntatu zen lan talde bat edo pertsona talde bat justuki energiaren inguruan hitz egiteko eta jakiteko zer egiten ahal ginuen guk eskualegian energiaren inguruan, trantzizio energetikoa zinez bultzatzeko ipar eskualegian lehenik eta eskualegia osoan gero zer egiten ginoen energiarekiko. Eta beraz deliberatu ginoen, beraz 2008ko urgian sortzea energia ekoizpen sozietate herritar bat. Sozietate herritar bat da kooperatiba bat nun herritarrek parte hartzen duten, beraz parte sozialak hartzen dituzten, eta parte hartze horrekin guk INR-ek inbertitzen du ekoizpen punduetan. Eta beraz ekoizpen pundu horiek sortzeko pentsatu ginoen ere zela bakrik herritarrei engaiatzea transizio energetikoa eta beraz energia berriztagarriak bultzatzea, menan ere herrieri, beraz udaleri, udala erriko etxeri edo udaleri erraiten zuen bezala egualdean. Eta beraz deliberatu dugu udale etxeekin lan egitea haien teilatu publikoak erabiliz, eta beraz gaur egun udaletxetako teilatuak erabiltzen ditugu eguzki panelak emaiteko. Hauek beraz inbertituak dira erritarren bidez eta erritarren aurrezkien bidez, eta beraz guk gero ikoizten dugu erritarren energia. Hau beraz saldoa da sarean eta beraz gure inbertsioa gero amortizatzen dugu eta gero berriz inbertitzen beste ekoizpen punduetan. Eta beraz, zinez, erritar mugimendu bat da, erritar enpresa bat, bakrek erritaren gain kondatzen baitugu, eta beraz, hori da zinez alternatiba bat gaur egun dugun aipatzen nuen bezala ostean, monopolizazio enpresa baten kontra egiteko. Beste modu bat sortu dugu ipar eskolegian, eta zinez nun erritarrak diren izanen energia ekoizpenaren jabe, eta nun erritarrek duten hautatuko zen energia nahi duten ekoiztu eta beraz gero kontsumitu. Eta beraz, Bai, bukatu. Ala, gaur egun erritarren bidez sortu ditugu 6 proiektu, eta ari gira beste 4 proiektu ikertzen 2017 urteko. Hor besteak beste, ari zarete lanean bai, Izurazmeko herriko etxearekin, berriki bi hitzarmen uste dut egin dituzuela, eta hor garrantzitsuen era nabarmentzen duzuen da, Hendaiako herriko etxearekin egin duzue, zentro teknikoaren teilatua baliatzeko nolabait eskubidea eman dizu herriko etxeak INR-i, eta helburua da, bueno, teilatu hori erabiltza, herritar zentrala fotovoltaiko bat sortzeko, bueno, ari zarete jada sortuta dago eta martxan dago, oker ez banaiz, Vicente. Bai, Hendaian deia ibiltzen da. Ibiltzen da duela bi hilabete orain. Eta Izurazmekoa bukatu dugu eraikitzea ebe duela bi egun. Beraz, xareari lotuko dugu laister. Izurako bat, eta Izuran bi eginen ditugu. Beraz, Izurazmeko elizan eman dugu beraz, 60 metro karratu eguzki panel. Eta ondotik emanen dugu ere aur zaindegian beste hain beste. Eta gure zentrala ondiena izan da bai Hendaian, eta joan den urtean, beraz 2016an, eraiki ditugu beste 3 zentrala bi ustaritzen eta bat hirurekin. Beraz, ari zarete jada ekoizten eta zerbitzu hori eskaintzen baita ere, horretarako diru bilketa egiten duzu, aipatu duzu herritarrak direla nolabait horre, bueno, zuen kooperatibaren oinarri baita ere, bazkideak edo akziodunak aipatzen duzuenean zuek, uste dut, bueno, gutxi gora bera 222 inguruan zabiltzate gaur egun. Hori da. 225 inguru ditugu, bazkide ditugu gaur egun. Eta beti aregira gure bazkide kopurua handitzen, eta dei bat egiten dut eskola herritar guzieri nahi badute zinez ekoiztu energia berriztagarria eskolegian, INR-eri batzea eta bazkide bilakatzea. Zenta erran duzun bezala, gure bazkideak dira INR-en oinarriak, hauen bidez dugu sortzen gure zentralak, eta inbertitzen dugu zinez eskolegiko guneetan eta eskolegiko ekonomia ere garatzen du. Beraz, gure bazkiden beharra barrezkoa dugu. Bueno, eta hortxe ari zarete, Goienerren kaso esango dugu Xanti, bueno, bost urteko ibilbidaia da baduzuela, 2012an sortu zelako kooperatiba, 6.000 bazkideko langa igaro duzu, Bai, ja 6.500 zehazki ja pasata, ba justu pasaden azten, eta bueno, ba, martxa honetan espero dugu gutxien urtea bukatzea 8.000 batekin, mantentzen badegu egungo erritmoa. Eta bueno, guretzat, bueno, ba, bere garaian zan, bueno, erdi amets, erronka hundi, eta bueno, ba, ilusioz eta Bixenteka esan duen bezala, basaten gendun, bueno, ba, nahi dugu iso, herritarren enpresa bat sortzea, herritarren kooperatiba, parte hartze eredu ezberdinan, ez da bakerrik energien ingurun aritzen dana, baizik eta ekonomian ingurun baita ere beste gauzak egiteko beste ere erabaten, eta gaur egun ba bere ondorioa baditu, 14 bat lagun gaude lan egiten Goienerren, eta ez gaude bakarrik Gipuzkoan, gaude Bizkaian, Araban eta Nafarroan, bi bulego ireki berri direla bai Bilbon bai Gasteizen, eta espero dugu aurten Donostin eta Iruinen irekitzea ere bai, azken finean gertutasun puntu hori eman nahi degulako, jendeari arreta eman, benetazko arreta, benetazko zerbitzua, kalitatezkoa, bakoitzak erabakitzen duen gainea ze hizkuntzen zuzentzia baitare kooperatibara, eta bueno, guk esaten deguna, bilatzen deguna da baita ere besteko zen artean da empoderatzea, osea jendeari informazio ematea, gero bakoitzak bere erabakiak hartu ditzan. Energi mundun, kasu honetan, ba bueno, argindarren mundun, azken finean gonbidatzen deguna izaten da Goiener bidez ba kontsumitzea gurekin. Gaur egun ez gaude bakarrik pertsona fisikoak, nahiz eta bere garaian edo hasieran pentsatzen genuen, bueno, bakarrik juntatuko gara, ez dakit pertsona fisikoak, ez genuen espero nolabait pertsona juridikoak batzea, baina ze gertatzen zen, ba, bueno, badanok egiten degula lan, enpresa txekitan, ahonditan, elkartetan, ikastoletan, eta abar, eta bueno, ba, gutxinaka, ba, udalerri ezberdinetatik, ikastoletik, bizilagun elkartetik, eta danatarik baitare gerturatu dira pixkanaka, eta ordun ja Goienerren ez gaude bakarrik ja pertsona fisikoak, naiz eta gehiengoa izan, eta konturatzen ari gara, ba, bueno, ba, baitare, Bixentek aipatu duen bezala, mugimendu bezala, azken finean zeharrakako mugimendua garela, eta hori ba, bilatzen ari garen, gauzak aldatzea, nola bait, kasuten esaten dena barrutik, ez da pixkat sistema jakeatzen barrutikan, esaten, ba, bueno, hau egin dezakegu, saltzen ari garana, argindarra berriztagarrietatik, ehuneko eguna datorrena bermatzen, baino egiteko, egiten den bitartean, parean, ba, baita ere, gauzak pixkanaka aldatzen. Zenolako lan harremanak sustatzen ditugu, zenolako ekonomi eredua sustatzen ari geran, zeintzu dira gure ibilbide lagunak, zein eskatuko dugu dirua adibidez finantza mailan, izango da edo zein banketxe, ez, ezin da. Orduan, eztabaida guzti horiek nolabait mahai gaina jarri behar ditugu, eta ereduen ez energetikoa bakarrik, baizik eta ekonomikoa, parte hartze eredua enpresa barrun, mengizartera begira, baita ere konturatzen ari gara, aldatu nahi degula, aldatzen ari gara, xume, erabat oso xume momentu enten, baina, bueno, aurrera dijoala. Eta horten baita ere, gure asmoa da, alde batetik ez bakarrik Goienerrekin, baizik eta beste proiektuetan, nola bai ja sortu dugu gure figura juridiko baita ere zehatzak, proiektuak Goienerren kasun bezala, ba, hemengo bazkideen artean, ba, urrezki zati batzuk inbertitzea holako proiektuetan, energi berreztigarrien proiektuetan, eta baita ere erabat izango da nolabaiko INR-etik baita ere inbertitzea INR-eko iparraldeko proiektuetan. Orduan, ba, bueno, elkar ikusgarritasuna bueno, bilatzen ari gara, ez da kasualidadea pasaden urtarrilen gure bazkide eguna egiten degula, egin gendula Hendaian eta topaketa hori egin gendu INR-ekin batera. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, guretzat hori oso importantea, azken finean, basaten duguna, txikia gea, oa indikan ez gaude oso edatuta, eta bueno, ba, elkar lana eta indarrak batzea bagakoa da. Mm-hmm. Bai, transizio energetikoaren aldeko eragin topaketa bat, ez da, egintzen duten urtarrian, eta hortxe, bueno, adostu duzuen olabait, bai goienerrek eta bai INR-ek elkarlan bat abiatzea, eta batera aritzea, bueno, oso ikuspegi zabala, Xanti, mai gainean jartzen zenuena, aurrez gainera ekonomia sozial eraldatzaia zera aritu gara, tarte bat ere badugulako, eta interkooperazioa, bueno, mai gainean jartzen dute olatuko peko lagunek, eta bueno, ba energiaren alorrean ere, ari zarete, hemen urratsak ematen, nolabait bultzatzen duzue biek bai INR-ek eta bai goienerrek, ez dakit nola ikusten duzuen, posible da Euskal Herrian energiaren arloan burujabe izatea gu, ehuneko ehunean, ze hori bada Bixente zuek ere mai gainean jartzen duzuen datu bat, eta da Euskal Herrian kontsumitzen den energiaren 89%-a importatua dela, hori posible da aldatzea? Bai, ahunt posible da. Gero, energia elektrikoan mintzatzen bagira, da, bo, euneko larrogeita amairua, hor mintzatzen aiz bakik ipar eskolegiarekiko, baina eskolegia osoan, da euneko larrogeita emberetzia. Baina hori posibe da aldatzea, ba, lehen, da, egin behar dena, sifre hori beheratzeko, da, gure kontsumoa, gehiago kontrolatzea eta segurki beheratzea. Eta gero, zinez, energia berriztagarrietan sartzea, eta zinez, ekoizpenetan sartzea gure eginak. No, hori nahi dut erantzen, eta gaur egun energiarekiko ez gira bat ere interesatuak edo energia elektrikiarekiko neork ez du pentsatzen sartzen dugularik priza bat nondik etortzen den energia hori, baizik eta beti badugu energia elektrikoa gure etxeetan, eta beraz ez dugu pentsatzen nondik datorren energia hori. Beraz pixka bat da ere mentalitate aldaketa bat, eta buru jabetza etorriko da zinez mentalitate aldaketa hori eginen denean. Mm-hmm. Nola ikusten duzuzuk mentalitate aldaketa hori, Xanti, ezakit Euskal Herrian, bueno, ari da zerbait aldatzen, ari da zerbait mugitzen, eta bueno, bestelako autu batzuk egiten zentzu honetan ere energiaren alorrean, eta bueno, ez da kasualitatea 6500 bazkide inguru izatea goienerrek, bueno, ari da kontzientziazioan eta praktikan zerbait aldatzen gurean. Bai, badua aldatzen, eta askotan konturatzen gara ez dala bakarrik, agian gure, nola, gure arloa oso ez dut esango mugatua dala, baino batzutan pentsatzen dugun bakarrik energiaren mundun, eta zenolako mentalitate aldaketa dago arlo horretan. Eta denboran zehar pixkat, bueno, bai, konturatu garena da, eta hitz egiten ari garen jendeakin konturatzen gara mentalitate aldaketa nolabait integrala izaten da. Beste gauza bat nundik hasten da edo nun izaten da bakoitzarentzat abia puntua. Zeren bakoitza batentzat izan daiteke adibidez, ba, finantzatikoen inguruan abia puntua konturatzea daukola dirua banketxe baten nun bere diruarekin ba inbertitzen ari dela armamentun, vale? Eta esaten du, ba, kitxo, osea, hemen ezin ez dut gehiago jarraituko, ezta? Orduan, egiten du aldaketa hortikan. Eta aldaketa horri esker hasten da baita ikusten beste arlo batzuk, eta hor sartzen den energia, elikagaiak eta ba bueno, ba nahi degun guztia, ezta? Pixkanaka. Orduan, asuntoa izaten da kezka nundik abiatzen da. Eta orduan, claro, gu konturatzen dira batzuentzat kezka ingurumena alekiko kezka oso handia dela, geroz eta handiago, baita ere ekonomiaren ingurun, zer azken finean guk adibidez azaltzen degunean zerregatik edo guk daukagun adibidez Euskal Erkidego mailan energimenpekotasuna 182-13a, claro, horrek esan nahi du kontsumitzen ari garen energia, dirua hemendik kanpora dijoala. Orduan, ez da bakarrik ingurumen alden, baizik eta ekonomikoa. Osea, ez da hemen gelditzen, guk ezin dugu erabaki zer egingo dan ordaintzen dugun diru horrekin. Bale? Gure agrikindar fakturan, edo gaz fakturan, edo gasolio botatzen dugunen gure kotxera. Orduan, bai, badao pixkanaka, pixkanaka, eta horregatik oso importantia da, esaten dana, ba, bueno, sareak, indartzea, saren sareak azken finen, eta esatea, eta ez bakarrik begiratu, ba, dibidezen kasu honetan egon daiteke energisare bat ienergoien ernun daun estatu mailan goa dibidez kooperatiben ba, elkarte baten sartu gea, sostatu dugu berrizta garrien alde, 17 kooperatiba gaudela gaur egun, baino gure lurraldeen baitare zenolako elkarlanak, zenolako irtenbideak ikusten ditugu baita ere, ba, finantzetikoen ingurun, elikagai edo ekologikoaren inguruan eta abar. Eta ikusten dugu nolabait hor lana danontzat azken finean eta helburuak berdinak direla. Eta hortikan landu egin behar da. Eta geroz eta ikusgarritasun handia ematen dugu gurean elkar arten, gure ustez, geroz eta jende gehiago etorriko dala, ez bakarri Goienarrea baizik eta beste iniziatibu guztia hauetara, eta aldi berez, ba, bueno, jungo gara nolabai pixkanaka, pixkanaka kutsatzen, bale, gure gizarte hau, aber lortzen dugun pixka gauzak pixkanaka aldatzen. Posible dala, bai, baino egia da, ba, bueno, azken finean, ez aiena ez da nolabait enpresa handi bat agian bere boteretik ateratzea baizik eta gure mentalidadeak bakoitzanak aldatzea, ezta? Hor dago beti erronka handiena. Bai, a modu positibo horretan kutsatzen jarraitzen duzuen eta plazer bat gaurkoan zuek egiten duzuen lana bertatik bertara ezagutzea, Goienerreko zuzendari Xanti Otxoa Deribe eta Ienerreko Vicente Ugalde, mi esker bikote. Mi esker. Mi esker zuei.